Astăzi, în textul nostru din Exod, capitolul 13, versetele 17 și 18, învățăm unul din lucrurile esențiale, zice eu, mai ales în viața creștină, ca și cursă, ca și alergare. Apostolul Pavel, printre imaginile care le folosește pentru a descrie viața creștină, folosește și această imagine a alergării. În Evrei, de exemplu, capitolul 12 spune să primim țintă la căpetenia sau la antrenorul nostru, la Iisus Hristos. Și spune să alergăm, așa să alergăm, în alergarea care ne stă înainte. Acum, nu știu dacă viața noastră, urmarea, viața noastră de a urma pe Hristos, este la moment de față o alergare. Poate este mai... Pentru unii dintre noi este așa un fel de târși grăpiși, cum spunem noi. Suntem îngenuncheați sau pe burtă, de apoi ne tragem. Lucrul însă pe care Dumnezeu vrea să-l învățăm cu privire la a-l urma pe el este că în viața spirituală nu există scurtături. Fără scurtături. Este mesajul, este titlul mesajului meu de astăzi. Știți, noi avem tot felul de întrebări la Dumnezeu. Ca de exemplu, de ce întârzie Dumnezeu cu răspunsul la rugăciunea noastră? De ce întârzie? Având în vedere că El este un Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile, nu? De ce tot întârzie? Uneori este de dreptul enervant, am putea spune noi, când Dumnezeu pur și simplu nu răspunde la rugăciunea noastră. De ce Dumnezeu nu se grăbește pur și simplu să facă anumite lucruri în viața noastră? Aceeași idee de mai înainte, Dumnezeu este totul puternic, nu? De ce pur și simplu nu se grăbește la a îndeplini lucrurile pe care oricum le-ar plănuit pentru noi, nu? Parcă uneori e prea relaxat. Sau cum spun unii, a uitat de noi. De ce avem nevoie de răbdare? Unul din ultimele mesaje, apropo, în cartea pe care vara aceasta am terminat-o, începeam în primăvară și o terminam câteva săptămâni în urmă, cartea lui Iacov despre maturitate, spuneam că Dumnezeu vrea să ne maturizăm în răbdare. Dar de ce avem nevoie de răbdare? De ce trebuie să fim răbdători? De ce trebuie să așteptăm momentul potrivit? De ce există un moment potrivit? Și mai ales, altcineva să spună când este momentul potrivit, că e una când spui tu că e potrivit. Unul din lucrurile folositoare de care mai devreme sau mai târziu ne dăm seama că avem nevoie în viața de zi cu zi, care fac diferență, îl reprezintă scurtăturile. Ce bine este să știi scurtăturile într-un oraș mare, ca București. Este unul, probabil, din primele lucruri care l-am învățat când m-am mutat în București. Să cunosc scurtăturile. Cunoști scurtăturile, te-ai scos. Salvezi multă energie și timp și bani. Săraca mașină nu e așa omorâtă în traficul care mai mult stă, că de-aia e trafic, da? Ce bine e să știi, de exemplu, niște scurtături în bucătărie, mai ales când vin niște musafiri nepoftiți și dai din colț, într-un colț în altul a bucătăriei, ce să faci? Ce bine să știi ce ai de făcut. Ce bine e să știi niște scurtături în ce privește mecanica, să știi niște șmecherii. Lucrul acesta te poate ajuta în situații dificile și te poate feri de multe neplăceri. Bine este. Trebuie să recunoaștem din capul locului că ne plac scurtăturile. Ne convin scurtăturile. Probabil că există scurtături care ajută în multe domenii ale vieții, fără îndoială. Dar de obicei, când vine vorba de arii importante ale vieții, de exemplu, familia, școala, educația, biserica, doar trei dintre acestea, deci arii importante din viața noastră, trebuie să fim foarte atenți la scurtături. Trebuie să fim foarte atenți la scurtăturile pe care le aplicăm. De fapt, realitatea pe care Dumnezeu ne prezintă în cuvântul Său, nenumărate ori, textul de care l-am citit în Exod, e doar unul dintre primele exemple în Scriptură. Realitatea pe care Dumnezeu ne prezintă, spuneam, în cuvântul Său, este că viața cu El, în viața cu El, nu există scurtături. Și trebuie să învățăm acest lucru. În viața cu Dumnezeu nu există scurtături. De exemplu, când vine vorba de formarea caracterului, aceea ce ne caracterizează, că de aceea spune caracter, ceea ce ne caracterizează în orice situație. Știți, caracterul nu se schimbă. Temperamentul nostru, firea noastră, cum îi spunem, se schimbă în funcție de situații. Caracterul este ceea ce iese la iveală în orice situație. Cum e vorba aia românească, ce e în gușă și în căpușă. Caracterul, când vine vorba de el, Dumnezeu spune, nu există scurtături. Sau, de exemplu, când vine vorba de a sluji pe Dumnezeu cu viața noastră, de a face voia lui Dumnezeu, de a împlini acele lucruri pentru care El ne-a creat și le-a pus deoparte pentru noi, de asemenea, nu există scurtături. Orrin Woodward spunea, există multe scurtături spre eșec, dar nu există niciuna spre succes. Niciuna spre succes. Foarte interesant spus. Și atunci ne punem întrebarea, sau întrebările care sunt corecte. Care sunt scurtăturile pe care noi suntem tentați să le facem în viață? Și nu ar trebui. E clar că nu mai vorbim de traficul din București. E clar că nu vorbim de mecanică și alte lucruri, de bucătărie. Vorbim despre viața noastră spirituală. Care sunt scurtăturile pe care suntem tentați să le facem în viața spirituală și nu ar trebui? Care sunt lucrurile din viața spirituală, mai exact capitolele din viața noastră spirituală, în care nu ar trebui să existe scurtături? Nu există, de fapt, scurtături. Hai să trecem prin ele. Dacă ați văzut cum am întors pe o parte și pe alta cu privire la a face mesajul ăsta, mă gândeam să citim din Geneza 16, pentru că acolo e un alt exemplu cu Avram, care s-a gândit el că scurtătura pe nume Agar și Ismael era indicată. Și de atunci întotdeauna ne uităm la știri, la lucrurile acelea. O scurtătură. Un domeniu în care nu există scurtături este înțelegerea Bibliei. Și l-am pus primul, la început l-aveam undeva mai încolo, dar mi-am dat seama că ăsta este chiar important în capul listei. Iisus ne spune în Ioan 17:3, și vă deschideți cu mine acolo, e un pasaj demn de adus aminte. În Ioan 17:3, când Iisus vorbește cu Tatăl să roagă pentru ucenici, spune așa: și viața veșnică, aia de care vorbeam că e importantă, este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică, pe scurt, înseamnă ce? Să cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem Fiul Său. Și punem astfel întrebarea: există oare scurtături în a înțelege Biblia? De exemplu, ne putem cumpăra Biblii cu explicații? De exemplu, Biblia noastră NTR care o folosim, versiunea aceasta, mulți dintre noi, este o Biblie cu explicații, are 600.000 de notițe explicative, foarte faină. Ne putem cumpăra și alte Biblii cu explicații. Astea de obicei sunt mai groase, mai voluminoase. Cam greu să te duci cu ea la biserică, trebuie să ai condiție fizică, nu joacă. Ne putem cumpăra și dicționare, enciclopedii, comentarii biblice, dar înțelegerea Bibliei nu ne poate oferi decât Dumnezeu însuși. Informații putem strânge. E una să avem cunoștințe și alta să avem cunoaștere. A cunoaște e una să cunoști despre Dumnezeu și alta să-L cunoști pe Dumnezeu. În greacă există chiar două cuvinte specifice pentru acestea. A cunoaște despre, cuvântul de care noi în românește avem epistemologie. A înțelege sensul, lucrurile despre ceva. Dar când spui în greacă ginosco, înseamnă a cunoaște personal, intim, în practică, realitatea vieții. E o diferență între cunoaștere mentală, dată de mintea noastră umană, capacitatea minții noastre umane, și cunoașterea spirituală pe care o dă Duhul Sfânt. Poți înțelege și aduna multe detalii despre Scriptură, din Scriptură, acumulare de informații. Dar ce folos dacă n-auzi ce spune Dumnezeu? Ce folos? Poți să acumulezi multe informații de-a lungul anilor. Poți să te pregătești pentru fazan biblic, să fii cel mai tare la nume din Biblie. Dar ce folosesc dacă n-auzi când Dumnezeu îți vorbește și ce spune Dumnezeu? Apropo, care sunt scurtăturile pe care noi le aplicăm în ce privește înțelegerea biblică? O școală biblică, să știți, că nu rezolvă înțelegerea Bibliei. Eu am văzut oameni terminați, în sensul nasol al cuvântului, negativ, după ce au ieșit din școala biblică. Pentru că e important să ai caracter. Caracter pe care Dumnezeu ți-l formează de acasă, să mergi într-o școală biblică, pentru că altfel sfârșești în a fi mândru. În ajunge în lucrare fără chemare în Dumnezeu sau pentru scopuri deșarte. Care sunt scripturile pe care noi le aplicăm în înțelegerea Bibliei? De exemplu, cum spuneam, putem să acumulăm informații. Ne pregătim pentru fazanul Bibliei, pentru concursurile pe care le avem. În curând o să avem sărbătoarea mulțumirii. Facem concursul cum avem obiceiul. Câștigăm, da? Dar să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal este altceva. Sau, de exemplu, o scurtătură a înțelegerii Cuvântului Dumnezeu este să bifez în aplicația mea de Biblie, de devoțional pe telefon. Și e frumos până acolo: Day 2 complete. Da. Sau mă știu, ultima zi, ce fain e să vezi. Am terminat un program devoțional cu Dumnezeu. Dar, dacă ar fi să te întreb și ce ai învățat în toate lucrurile astea, ți-aduce aminte de ceva? A marcat Dumnezeu, a scris ceva Dumnezeu pe tăblița inimii tale? Acolo este diferența. Nu există scurtături în înțelegerea Cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu are timpul Lui. Din cauza aceasta, sfatul lui Dumnezeu pentru Iosua a fost din capul locului. Nu conta că avea un mare război, dacă cuceri o țară întreagă de oameni bine pregătiți, cu un popor foarte încăpățânat. Sfatul lui a fost: și cartea aceasta a legii, i-a spus Dumnezeu lui Iosua, să nu se depărteze de gura ta. Caută să cugeți la ea asupra ei zi și noapte, să cauți să faci tot ce scris în ea. Căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei zbândi în toate planurile tale. Lucru sigur la versetul ăsta, știți care este? Că fiecare dintre noi vrem să avem înțelepciune și să zbândim în toate planurile noastre. Nu-i așa? Că e la muncă, că e acasă, că e în planul ăla sau în planul altul, toți vrem să avem izbândă. Dar oricare ar fi cazul, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, soluția este atitudinea mea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există scurtături, mai spunem o dată, în înțelegerea adevărului Dumnezeu. Și viața veșnică aceasta este, să-L cunoaștem pe El. Să cunoaștem în mod personal. Un alt lucru, o altă zonă în viața noastră în care nu există scurtături, este formarea caracterului, vorbeam înainte. O reputație, apropo, că vreau să facem diferență. Caracterul nu înseamnă reputație, deși caracterul are o reputație. Dar o reputație te-o poți forma. Ușor. Bani, relații, pile, sau toate la un loc. Nu strică. PCR, cum spuneam, de pile, cunoștință și relații. Toate ne pot forma o reputație pe care o putem însă pierde la fel de repede, dar îți ia mulți ani să formezi caracterul. Și Dumnezeu folosește timpul îndelungat pentru a forma caracterul. Știți, pentru mulți creștini este un șoc realizarea faptului că Dumnezeu este mai interesat de lucrătorul său decât de lucrarea pe care o face El pentru el. Dumnezeu, cu alte cuvinte, este mai interesat de noi, de caracterul nostru, decât ceea ce facem noi pentru El. N-am spus că nu este important și nu e interesat deloc de ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, numai că Dumnezeu este în primul și în primul rând interesat de noi, ce devenim de-a lungul timpului. Apropo, ce caracter dezvoltăm? De exemplu, Dumnezeu ar fi putut rezolva protejarea și salvarea familiei lui Iacov în Geneza, de la capitolul 37 încolo, când începe istoria lui Iosif, fără Iosif, da? În inumate moduri, da? Dumnezeu, de exemplu, putea să trimită un înger și să salveze familia asta, nicio problemă, să o ducă în siguranță, să-i dea de mâncare, cea mai parte. Totuși, Dumnezeu, de-a lungul multor ani, l-a luat pe Iosif, l-a protejat, l-a pregătit, să ține minte, de-a lungul multor ani, și l-a folosit pe el în salvarea familiei sale. Și în Geneza, capitolul 50, el recunoaște, spune: voi, spune fraților, voi a vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Întrebare: vedem noi că Dumnezeu folosește lucrurile în viața noastră, toate lucrurile în viața noastră, în a forma, de fapt, caracterul nostru? De exemplu, că tot vorbim de izraeliți, în Exod 13, aici unde am citit în versetul 17 și 18, Dumnezeu aduce aminte poporului său că el, apropo, ar fi putut să-l ducă repede, pe scurtătură. Chiar există o scurtătură. 11 zile făceau. Dar Dumnezeu a folosit 40 de ani. Și ne punem întrebarea, normal, dar Doamne, de ce atâta? E ceva cu cifra asta? Și 40 de ani l-am folosit și în viața lui Moise, în pustie. Și așa mai departe. Dumnezeu folosește un timp îndelungat pentru a forma poporul său să asculte. Și apropo, din poporul ăsta s-a format lideri care să-l conducă în țara promisă, să o câștige, să o împartă, să o stăpânească, ca să fie, să fie capabil de misiunea asta extraordinară, de a aduce pe Mesia salvarea lumii. Pentru asta a fost scopul poporului Dumnezeu. A ales pe un om, pe Avram, din care a ieșit în popor. Totuși, trebuie să observăm, Dumnezeu a lucrat la caracterul acestui națiuni și a acestor oameni mai întâi. Ce înseamnă pentru noi asta? Trebuie să înțelegem că Dumnezeu, pe bune, trebuie să-L credem pe cuvânt că Dumnezeu caută să formeze caracterul Său în noi, prin toate lucrurile care le permite viața noastră. Și acum vreau să ne punem întrebări concrete. Și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, cum folosești Tu lucrul ăla și lucrul ăla pentru a forma caracterul Tău în mine? Răbdarea nu se dezvoltă, apropo, virtutea aceasta de caracter. Caritatea de preț, de frunte a caracterului. Răbdarea nu se folosește, nu se formează decât în lipsuri, în suferință, în încercări, în greutăți, prin greutăți. Dar noi suntem ca iepurașul la care cântă, vreau răbdare, Doamne, chiar acum. Dă-mi acum, chiar acum. Grăbește-te, te rog. Trebuie să înțelegem și să căutăm să înțelegem voia sa cu noi, cum e în noi și prin noi. Pentru că atunci viața este altcumva. Niște scurtături în formarea caracterului. Dumnezeu nu se grăbește. Noi da. O a treia zonă în viața noastră legat de caracter este că nu există scurtături în rezolvarea problemelor. Problemelor mari. Nu vorbesc aici despre probleme mici și ocazionale care ne frecăm în fiecare zi. Intru în autobuz și miroase urât. Asta e o problemă infimă comparativ cu alte probleme. Nu. Ne referim la problemele care ne seacă la ficat. Ficat, ficat. Alea care nu lasă să dorm noaptea. Da? Iar ne amenință viața chiar. Fie personal, fie în familie. Problemele ale căror rădăcini sunt adânci, adânci în noi și produc amărăciune și descurajare. Nu există scurtături în rezolvarea problemelor. De ce? Dumnezeu are un plan. Și pe lângă faptul că El știe ritmul în care să rezolvă problemele, să rezolvă problemele în viața noastră, trebuie să recunoaștem că noi n-am rezistat altcumva. Există un ritm, apropo, dacă n-am observat. Clasa 1, clasa 2, acum e și clasa 0. Așa mai departe. Cât să fie așa mai ușor. Dar Dumnezeu folosește timpul în viața noastră. Drumul cel lung. Nu este scurtături, nici aici. De observat știți ce e important pentru noi? Că ne ia mult timp, apropo, să formăm probleme grave în viața noastră. Dar când vine vorba de rezolvarea lor, o vrem repede. Ca de exemplu, cât de mult le ia oamenilor să îmbolnăvească? Lucrează. Fac tot felul de prostii. Să duc la doctor și vor să le dea o pilulă și să rezolve imediat. Să ia cu mâna, cum spunem noi. Dar e absurd. Așa este și în biserică. Te străduiești, în ghilimele vorbind, să faci prostii multe și când nu mai poți, vii la consilier, vii la pastor și spune, ai, rezolvă-mă, ce fac? Și vii și la Dumnezeu și vrei să fii la fel. Pentru mulți, biserica e un spital. Dar este un spital ireal. Este un spital magic. Vii, intri, dai niște bani, dacă nu se poate altcuma, și vrei să scapi și să te duci repede, să te întorci repede la jucăriile și la prostiile tale. Nu știu despre ce vorbim. Soțiile și soții lor au probleme maritale. Părinții și copiii lor au probleme de familie. Sunt probleme serioase în mod individual pe care le dezvoltăm și ajungem să le vărsăm pe ceilalți din jurul nostru. În toate lucrurile ăștia, tendința noastră firească, știți care e? Scurtăturile. Cât de repede? Am văzut asta de nenumărate ori în cadrul de consiliere. Vorbești, încep să diseci lucrurile, să le pui așa pe masă, să ajungi la cauză, să rezolvi problema și omul zice, auzi, acum nu se poate. Mai repede, nu se poate. Că, de exemplu, cei doi vor să căsătorească. Și gândul lor numai la premarital nu este. Dar am văzut că de obicei marital, când ajung la probleme, atunci au tot timpul din lume. Pentru că e rău, e greu. Scurtături nu există. Gilbert Chesterton spunea, unul din cele mai mari dezavantaje ale grabei sau scurtăturii este că durează așa de mult. Durează așa de mult să rezolv prostiile. Nu merge, nu funcționează. Nu funcționează scurtăturile în rezolvarea problemelor. De ce? O soluție de tip scurtătură ce face? La o problemă serioasă nu poate decât să calmeze simptomele. Adică, mă doare. Ce fac? Iau un Nurofen. Zilele trecute mă durea un cap de nu vedeam bine înaintea ochilor și m-am dus la farmacie, am cerut pilula care știam eu că face treabă repede, nu mi-a dat, mi-a dat un Nurofen. Că așa suntem noi. Și a durat. Dar o problemă serioasă în modul acesta, printr-o soluție scurtătură, nu e rezolvată. E doar ameliorată. Cauza ei nu este rezolvată. Este adevărul pe care și în timpul lui Iremia Dumnezeu spunea, leagă poporul meu în chip cum? Ușuratic. Ei leagă în mod ușuratic rana poporului meu. Zic pace, pace, când pace nu este. Ăsta este mesajul fals al vremurilor noastre, profeții falși. Și ajungem să facem tot felul de reclame în biserică, vină un coace, vină un colo, vină că-ți dăm aia, vină că-ți luăm aia, nu știu ce. Tot felul de mesaje de genul ăsta. Leagă în chip ușuratic. Soluții de tip scurtătură. Nu de asta avem nevoie. Apropo, uitați-vă la poporul nostru român. Este un exemplu perfect la soluții de tip scurtătură. Vrem cheițe, lumini, luminițe. Cheițe am avut, lumini am avut, dar luminător nu e și ușa tot nu s-a deschis. Tot nefericiți suntem, tot mici suntem, tot vai de mama noastră. Nici măcar imigranții nu ne vor. Trebuie să ne spună chestia asta. Nu există scurtături, nu există scurtături în rezolvarea problemelor. Dumnezeu are timpul lui, dar el vrea să ajungă la cauză. Asta e vestea bună. Aplicația pentru noi este, văd eu prin problemele care Dumnezeu mă trece, că el vrea să rezolve cauza. Sunt obișnuit eu să am răbdare cu Dumnezeu în rezolvarea problemelor sau vreau o rezolvare instantă? Apropo de rezolvarea problemelor și apropo de ce facem noi ca biserică, există o altă zonă care nu există scurtături. Nu există scurtături în formarea bisericii. În zidirea, clădirea bisericii. Nu mă refer la clădire. Nici din punct de vedere al clădirii nu există scurtături. Trebuie să muncești dacă vrei să întâmple ceva. Ceea ce trebuie subliniat aici este că astăzi în biserică ce este cel mai important sunt metodele și scopurile, sau să mai numesc viziunea. Mamă, și dacă te uiți astăzi de aici pe site-uri de biserici, primul lucru care sare în ochi acolo este marea viziune, chemare, scop, planuri, directive, cum vreți să numiți. Metode și directive. Apropo, nu e nimic rău în a avea metode de lucru, în a aplica metode de lucru. Trebuie să facem ceva concret. Dar apropo, ele nu trebuie să devină succesul sau cheia succesului nostru, puterea noastră, scopul nostru în sine. De fapt, să știți, există metode, că tot vorbim de metode, care sunt opuse Evangheliei. Una din metodele care se folosesc astăzi la greu este ceea ce se numește mărturisire pozitivă sau gândire pozitivă. E numită secretul. Ceea ce semeni, ai răsare. Acolo am mestecat un pic de Biblie, nu agricultură, merge. Asta e metodă greșită, nu se potrivește Evangheliei. De fapt, o fac cu Evanghelie ieftină. Nu mai e nevoie nici măcar de Hristos. Nu mai nici măcar de El. Nu e nimic greu, de exemplu, în a avea scopuri, viziuni, planuri concrete, dar ele trebuie să fie sfinte, de sus, nu carnale, nu firești. Nu trebuie să reprezinte ambițiile omenești. Că așa vrem noi, că așa suntem noi, că așa e la noi, expresia desfolosită. Trebuie aceste toate să fie, să aibă ca scop înaintarea Evangheliei pure, a glorificării lui Iisus. Apropo, dacă nu vorbim mai mult despre Hristos, atunci despre cine vorbim? Sper că nu vorbiți despre pastor, despre cât de tare e biserica noastră, că e aproape de metrou și mai nu știu ce, ce alte lucruri. Și că s-a asfaltat strada. Că acum, 8 ani în urmă, unii au spus, nu vrem să venim acolo, că e nămol. Ce drept, era nămol când ploua pe aici. Trebuia să vii cu cizmele la tine. Dar am văzut și cartiere mai alese care trebuie să ieși cu cizmele din, în picioare. Și cu plasa și pantofi în plas. Nu există scurtături în formarea, în clădirea Bisericii lui Hristos. Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea, iar El nu se grăbește. Așa că mă aveți răbdare. Apropo, Matei capitolul 7, vreau să deschideți împreună cu mine, să nu cumva să admorțim. Matei capitolul 7, de la versetul 24. Trebuie să citim asta. Pilda cu privire la formarea, clădirea bisericii, a vieții, oricare dintre noi, pentru că noi suntem biserica, este pilda aceasta a zidirii casei. De la versetul 24, casa zidită pe stâncă. Ce spune Iisus? De aceea oricine sau oricine aude aceste cuvintele mele și le împlinește, doar ce termina Iisus predica de pe munte, așa numită, o grămadă de învățături, spune, oricine aude cuvintele mele și le împlinește, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă. S-a revărsat ploaia, au venit șuvoare de apă, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că, ce? N-a venit sfârșitul. Dar, în versetul 26, însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit care și-a construit casa pe nisip. S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și a izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare. Prăbușirea i-a fost mare. Două feluri de a clădi. Felul întâi, felul rapid, se numește scurtătură. Pe nisip, repede, ce te-o țapi atâta? E multă muncă, apropo, și se bagă mulți bani. Dar când vine ploaia și șuvoaiele, praful și pulberea. Felul 2, încet, cu grijă, pe stâncă, fără scurtături, fără reduceri de buget. Înseamnă caracter de sus. Întrebarea concretă este când vor veni ploile, furtunile, încercările, vom rezista? Când vor veni ispitele, vom ține piept? Orice scurtătură are prețul mai mare decât răsplata, spunea Brian Gill. Orice scurtătură are prețul mai mare decât răsplata. Ce înseamnă asta în mod practic, apropo de biserică? Pentru că e un lucru care a trebuit să ne intereseze. Pe mine mă interesează. Trecut a 8 ani de când suntem în locația asta și ne întrebăm cum, ce, cu ce se mănâncă treaba asta a bisericii când vine vorba de formarea ei. Ce înseamnă în practic? Oriunde este viață, o luăm așa organic. Oriunde există viață, există creștere. Biserica lui Hristos trebuie să crească și în calitate, dar și în cantitate. Mântuirea oamenilor înseamnă mai mulți oameni, adăugarea oamenilor. Dar adevărata creștere, trebuie să spunem așa, că nu este prin adăugare, ci prin nutriție. Noi nu creștem cu adevărat doar când ne mulțim ca numere. În 8 ani de zile am văzut asta când sus, când jos. Cum face audiența noastră pe Facebook. Când 500, când sub 500. Am tot văzut. Să răzgândesc oamenii. Biserica nu crește prin adăugare, ci prin hrană, prin nutriție. Adevărata creștere este din interior spre exterior, nu invers, doar în exterior. Și deci să ne punem o întrebare. Cum ne dăm seama Cum creștem? Când vine ploaia. Când vin greutățile. Când vin ispitele. Să nu ziceți că nu v-am spus. Vine ploaia, vine toamna, vin ispitele. Și niciunul dintre noi poate să spunem, eu mă descurc. Oricine spune așa va cădea. Din păcate trăim într-o lume în care Biblia se împlinește și spune că dragostea cel mai mult se va răci, mulți vor cădea în păcat, mulți cad în înșelăciune. Trebuie să se întâmple marea înșelăciune, marea apostazie ca să vină Domnul Iisus. George MacDonald spunea, orice face omul fără Dumnezeu va sfârși fie prin a falimenta în mod mizerabil, fie prin a avea succes în mod mizerabil. Pentru că, apropo, fără Dumnezeu poți să ai succes. Dar în mod mizerabil. Nu contează înaintea Dumnezeu. Deci să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dacă e fără Dumnezeu ceea ce facem, ce credim noi ca biserică, e fără Dumnezeu și asta. Punct. Că Domnul Iisus spune, va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Tot aici, în capitolul 7, versetul 23. Puțin mai înainte. Le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi ce să vă știți fără de legea. Să știți că problema noastră nu este că nu avem programe spectaculoase, minuni, semne, profeții. Pentru că uitați-vă ce spune acolo în versetul 22 mai devreme, 21. Putem să avem din aștia, dar Iisus, dacă vine și ne spune, auzi, habar n-am cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Egal cu zero. Deci nu există scurtături în formarea bisericii. Dumnezeu folosește în timp formarea bisericii. Întrebarea este, ne mulțim doar sau creștem? Cum facem, de fapt? Apropo, m-am tot gândit, am zăbovit un pic asupra. Cum facem ca biserică? Păi, de exemplu, dacă suntem interesați de laudele oamenilor sau se traduce numărul de like-uri pe Facebook, vizitele, cât vreți, dacă suntem interesați de genul ăsta, atunci folosim scurtături. Ne publicăm statisticile, rapoartele, hai ce facem noi și ce se întâmplă aici la Chiar Vocea pe București. Dacă suntem interesați de gloria lui Dumnezeu însă, atunci rămâne la metodele lui Dumnezeu. Care sunt acestea? Deschideți cu mine. Fapte capitolul 2. Dacă suntem interesați de gloria lui Dumnezeu. Fapte capitolul 2, versetul 42. Iată în ce stăruim. Spune că ei stăruiau. Învățătura apostolilor. Adică în cuvânt, sămânța. Împărtășia frățească. Adică relații sfinte. Înfrângerea pâinii. Adică crucea lui Hristos, ce a făcut el pentru noi, este cel mai important. În rugăciune, arma secretă. M-am uitat la știri creștine și am văzut că într-o zonă din China, oamenii se roagă 24 din 24 de ore. În mod continuu. La veinilor lor așa, ni s-ar năzării lor. Asta e cel mai bun lucru pe care putem să facem pentru poporul și pentru națiunea noastră. Știți că la ora, astăzi sunt zilele Bucureștiului? Și că mai multe biserici s-au hotărât să meargă pe străzi astăzi, după ce ies de la biserică, cum spunem noi, și să roage pentru popor, pentru oraș. Credem noi în așa ceva. Mai departe spune, în același context, spune versetul 46, în fiecare zi continuau să întâlnească în același gând la templu. Ce înseamnă asta? Mărturie activă publică. Unii vor spune prozelitism, dar înseamnă să nu-ți fie de rușine de Hristos la servici și pe stradă și acasă și oriunde și la vecini. Și spune mai departe, Domnul adăuga la, în fiecare zi la numărul lor, versetul 47 la sfârșit, pe cei ce erau mântuiți. Adăuga la numărul lor. Care e economia noastră, apropo? Clar nu, cum formează biserica? Vedeți, asta ce am citit aici, cuvânt, relații sfinte, frângerea pâinii, crucea, arma secretă, rugăciunea, mărturie publică activă, ăștia durează. Ia timp. Nu merg repede. În 1 Corinteni 3 cu 7, apostolul Pavel spune despre dezvoltarea bisericii, spune, nu contează nici cel ce se dăște, nu contează nici cel care udă, ci Dumnezeu care face să, ce? Să crească. El, Dumnezeu care face să crească. Apropo, scurtături? Suntem într-o scurtătură sau suntem în sădătură? Suntem sădiți în am văzut că există tot felul de planuri de solare acum. Dai un telefon și vine și face solarul. Super profesionist acasă. Suntem pe scurtătură? Încerci să crești în saxie? Sau ești în grădina lui Dumnezeu. Unii cred că merge. Vă vine să mă vedeți că sunteți, dar biserica e tot mai virtuală astăzi. Credem că dacă ne uităm la un video bun, la o predică bună, gata, suntem hrăniți spiritual. Oare există vreo familie sănătoasă de tipul ăsta, în halul ăsta? Nu există familia adevărată de tipul ăsta, virtual. Nu, trebuie să ne vedem, trebuie să ne atingem, trebuie să râdem, trebuie să ne batem, trebuie să mâncăm împreună. Toate lucrurile astea nu reprezintă scurtături. Deci, nu există scurtături în formarea bisericii. Și nu în ultimul rând, de care vine vorba de biserică, știți care e nevoia noastră cea mai mare? Nevoia cea mai mare a bisericii este trezirea. O trezire spirituală. Biserica are nevoie disperată de o trezire spirituală. Dar știți ce? Ai zis trezire, nu există scurtături. Nu există scurtături în trezirea spirituală. Știți cât de mulți dormim? Dormim pe noi, de-a binele. În fiecare biserică există câte unul care doarme, cel puțin. Eu v-am spus că sunt un pastor modern și mai bine prefer să dormiți la mine în biserică decât să dormiți acasă, ne simțiți. Ăsta, liniștiți. Mai bine dormiți aici. Dar mă aduc aminte de când sunt eu mic și am început să merg la biserică, eram destul de tânăr, era un frate în biserică care dormea. La un moment dat, într-o mijlocul unui predici, un frate a spus, aplecându-se peste amvon, a zis, dorm, frate, dormi, dormi. Destul de penibil, am spune noi. Dar, apropo, dormim? Sau suntem întregi? Auzim ce zice Dumnezeu sau nu? Suntem gata să plătim prețul? Apropo, trezirea are un preț. Evan Roberts s-a rugat 11 ani până când a avut loc trezirea din Țara Galilor. Mare trezire spirituală din Țara Galilor. The Welsh Revival. Lucrarea pe care a făcut-o el în acel timp l-a costat sănătatea fizică. N-a fost ușor. Mai mult de 100.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu în acel timp. Sunt unii care spun că și astăzi când te duci în zona aia se simte ceva. Și astăzi, pe mulți ani. Iar aceasta nu s-a întâmplat, apropo, la întâlniri organizate. La urma urmei se ruga un om. Unu. Nu s-a întâmplat această trezire în urma unor metode bine aplicate de evangelizare. Nu, au fost spontane. A fost o lucrare totală a Duhului Sfânt. Se spune despre cârciumi în care Duhul Dumnezeu a venit și oamenii au ieșit din cârciumă, s-au dus la biserică și a spus aluia din fața bisericii, spune-ne ce să facem ca să fim mântuiți. Zeci de oameni. Trezire adevărată. Apropo de trezirea adevărată, unii cred că ea poate fi importată, transferată, dintr-un loc în altul, dintr-o vreme în alta, dintr-o generație la alta. Adică dacă s-a întâmplat ceva în orașul sau locația A, sub lucrarea lui B, de ce nu s-a întâmplat acel lucru în locațiul sau locația C sau D? Poate. Dacă Dumnezeu vrea să folosească slujirea umilă a unui Y, El decide dacă vrea să aducă aceeași trezire și altora sau nu. Dar nu trebuie să apelăm la scurtături aici. Și ele și consacrate. Știți că există scurtături consacrate? Adică bătătorii de alții. Și zicem așa, formula este în felul următor. Dacă postim câte o zi pe săptămână și ne întâlnim și seara la biserică, Dumnezeu va lucra cu siguranță. Poate. Dar nu-l obligă nimeni, ne apropo. Asta înseamnă exemplu de scurtătură consacrată. Fără Duhul lui Dumnezeu, spunea Charles Spurgeon, nu putem face nimic. Suntem niște corăbii fără vânt, niște care fără cai, niște ramuri fără sevă uscate, niște cărbuni fără foc. Suntem fără folos, fără Duhul lui Dumnezeu. Adevărata trezire nu este făcută. Este trimisă de sus. Mare diferență. Adevărata trezire nu o facem noi, nu ne putem trezi. Nu știu dacă ați observat, dar nu ne putem trezi. Unii dintre noi chiar trăim chestia asta. Nu ne putem trezi singuri. Avem nevoie de ajutor, de cineva, de ceva să ne trezească. Trezirea spirituală nu e ceva care facem noi. Nu e ceva care hotărâi la începutul anului. Rezoluție de an. Anul ăsta mă voi trezi. Serios? Și câți ani au trecut, apropo? Am încercat, eu vă spun, nu încercați. Adevărata trezire e trimisă de sus. Adevărata trezire nu poate fi importată de afară. Ea începe din interior. E lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Citeam în versetul 17 că Dumnezeu spune: nu v-am trimis pe drumul ăla care era rapid, ci v-am trimis pe la lung, că știam ce vă așteaptă. Nu i-a dus pe calea scurtă, ci pe calea lungă, a nevoioasă, a pustiului, unde au învățat ce? Cine este Dumnezeul lor? Un foc mistuitor noaptea, un stâlp în timpul zilei, un nor, adică. Și au învățat să depindă și să ascultă de el în fiecare zi. Nu știau ce e asta. Nu știau ce e asta. Pentru că era dor de oalelor de carne și de castraveți și de praz și așa mai departe. Și nu înțelegeau că Dumnezeu vrea să îi facă din ei o mărturie pentru toate popoarele lumii. O șansă la mântuire pentru oricine care avea să creadă. Apropo, trăim într-o ca și aplicație, trăim într-o societate a instantului. Toate le vrem acum, aici, cât de repede posibil. Și a intrat atitudinea asta și în bisericile noastre. Și căutăm scurtături în mod constant. De ce? Nu vrem să plătim prețul. Ne gândim de 2 sau de 9 ori până când să venim la întâlnirea noastră. Dar cum am vrea să creștem? Ne gândim să venim sau să nu venim la rugăciune? Să postim sau să nu postim? Să studiez Biblia sau să mă joc? Să am o cercetare adâncă, o pocăință adâncă, sau mai bine mă duc la film cu prietenii? Sau să nu mă înțeleg greșit, că lucrurile astea nu sunt neapărat greșite în sine. Dar ne gândim. Vrem să semănăm cu răbdare sămânța cuvântului Dumnezeu ca să aducă roadă. Pentru că știți, e diferență între rezultate și roade. Putem avea rezultate. Putem avea rezultate. În Matei capitolul 7 se spune: ați prorocit, ați făcut minuni, ați făcut semne, ați făcut, ați scos draci în numele meu. Rezultate. Ăștia sunt descris în raport. N-ați văzut rapoarte de lucrare care se spune: știi ce? Nu se întâmplă nimic la noi. Pur și simplu. Nu se întâmplă nimic. Nu, ci ești nebun la cap. Dar roadele sunt altfel. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea, generozitatea sau faptele bune, da? Ăștia sunt roadele. Să ne punem întrebarea: noi ce facem? Rezultate? Avem rezultate sau avem roade? Pentru că putem să avem rezultate, apropo, ca biserică. Și dacă ne uităm, să știți că avem. Îmi spunea cineva și nu, de fapt mai mult s-au spus: bă, de la câtă biserică mică suntem noi, să știți că avem rezultate, facem treburi. Numai noi știm cum le facem, dar le facem. Și există rezultate, dar roade există? Ne asemănăm mai mult cu Hristos? Pe măsură ce trec anii? Sau ne asemănăm mai mult cu diavolul? Sau cum spunea cineva: dacă nu te-ai întâlnit cu diavolul azi, înseamnă că mergi în aceeași direcție cu el. Avem, suntem în bătălie sau roade sau rezultate? În 1881, când Charles Spurgeon a fost invitat să vorbească studenților de la teologie, el a spus următoarele cuvinte, care au rămas în istorie: nu vă temeți de munca istovitoare pentru Hristos, căci un rezultat teribil îi așteaptă pe cei care au avut o lucrare ușoară. Dar o răsplată măreață este păstrată pentru cei care au îndurat toate, pentru cei aleși. O răsplată măreață. Deci avem mare grijă la scurtături. Pentru că în economia lui Dumnezeu nu există scurtături. Deci putem să spunem: Doamne, ajută-ne să fim fără scurtături în înțelegerea Ta, cunoașterea Ta, în formarea caracterului, în rezolvarea problemelor pe care numai Tu le poți rezolva, în formarea și clădirea bisericii în care ne-ai pus pe fiecare dintre noi și mai ales în trezire, să așteptăm trezirea Ta. Și ca să încheiem așa, uitați-vă la cuvintele Apostolului Pavel, 2 Timotei. În ultima sa scrisoare, 2 Timotei, capitolul 4, uitați ce spune Dumnezeu, spunea Dumnezeu lui Timotei prin acest om care era gata să plece. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morții, și având în vedere arătarea lui și împărăția lui, predică cuvântul, fi pregătit la timp, potrivit și nepotrivit, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă și își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdile urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și le se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Adică fără scurtături, am putea spune scurt. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă coroana dreptății pe care mi-a dat Domnul, judecătorul cel drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea sau venirea Lui. Doamne, te rugăm să ne ajuți să vedem lucrurile așa cum le vezi Tu și să alegem lucrurile pe care Tu ne oferi, căile pe care Tu ne oferi, nu scurtăturile pe care ne oferă diavolul. Doamne, bine spunea cineva, dacă tăiem din cruce, nu vom putea ajunge, trece la Tine. Dar, Doamne, știm că e vorba despre Tine, despre relația noastră cu Tine. Nu putem să facem nimic fără Tine. Așa că Te rugăm să ne certezi pe fiecare dintre noi și să ne ajuți să fim oameni care Te așteptăm pe Tine, nu pur și simplu așteptăm să treacă timpul. Să fim copii ai Tăi care mergem prin pustiu, dar știm că mergem spre țara promisă de Tine. Să fim oameni care suferă, se luptă, dar nu în zadar, ci pentru scopurile Tale, pentru gloria Ta. Să fim oameni care trăim, dar nu trăim pentru lumea aceasta. Muncim, dar nu pur și simplu pentru a fi confortabil, ci pur și simplu pentru a realiza planurile Tale, scopurile Tale cu noi și prin noi în lumea aceasta. Doamne, Tu ne cunoști fiecare dintre noi, așa că Te rugăm să ne cercetezi, să ne luminezi prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne ajuți să vedem lucrurile așa cum le vezi Tu. Și să ne ajuți, Doamne, să ne dai putere să ne trezim atunci când ne vorbești. Să fim Ție consacrați. Să aducem roade, nu doar rezultate, Doamne. Pe slava Ta Te rugăm în numele Tău, Iisus. Amin.